Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les 100. Bovenaan, pagina 20, het Schaïm. Wij waren begonnen met de ontwikkelingen die gingen vanaf die mens, Adam Kadmon, naar beneden. Dat Adam Kadmon deed uitkomen onder zichzelf de wereld Atzilut. En de wereld Atzilut, we weten wel dat dit Chochma is, ja? Het is Jood van de naam Havaya. En Jood is Chochma. Ja, ik herinner het je nog. En Adam Kadmon is Kut Social Jood, is het stippeltje van Jood boven de letter Jood. Ja, dat weten we, dat is Keter. En het zult is Chochma. En nu gaat hij ons een beetje meer vertellen welke kracht, welke sfera heeft ertoe bijgedragen, door welke sfera werd van Adam Kadmon werd Atzilut opgebouwd. Ja? En hij zegt tegen ons, want hij vertelde ons eerst dat er zoiets als overeenkomst naar eigenschap. Ja? Een hand kan een hand geven, een hand met handje in hand. Kan niet, dus wil jij dan de wereld van Chochma opbouwen, moet je dat ook met Chochma doen. Ja? Door wijsheid kan je wijsheid ervaren. Wijsheid verkrijgen. Ja? En niet door de stupiditeit. Ja? Door andere dingen. Door domheid kan je. Door domheid kan je bijvoorbeeld niet. Dus alles moet overeenkomen. Dus hij zei ook dat er staat ook geschreven dat Kolambo Chochma Sita in Psalmen staat geschreven, alles is door wijsheid gemaakt. En bedoeld werd iets, bedoeld werd Chochma van Adam Kadmon. Herinnert u nog Chochma van Adam Kadmon? Dat is de parsoef Ab. Ja, de parsoef Ab. Chochma van Adam Kadmon is niet lapshaba malchut ag, is ingebed in de malchut van ag, van Adam Kadmon. Oké? Dus, ja. Waarom is het? Chochma van Adam Kadmon is ingebed in Malchut van Adam Kadmon. Want het hogere, elke hogere traptrede produceert het lagere traptrede door Malchut. Ja of niet? Malchut van de hogere wordt tot ketter van de lagere. Okay? Dus malchut van de hogere is ingebed in de ketter van de lagere. Dat wil zeggen. Waarom? Het gaat steeds naar beneden. Malchut van de hogere, die geeft het licht aan de lagere. Door natuurlijk, door nou, nooit vergeten, door zivug de akara, door stotende samenwerking, samenvloeiing natuurlijk. Maar daar spreken we niet over, duidelijk is dat. Alles wat naar beneden komt is, niet alles, maar de meeste op die manier wordt gebeurd natuurlijk. Maar Chochma, dus Chochma van Adam Kadmon is ingebed in Malchut van Ak. Dat betekent, het is binnen de Ak, binnen de Malchut de Ak. En nu ga je verder. Het is belangrijk dat we dat weten. We zijn allemaal goed. En Jorda 4. Vanit lapsha basot zain sferot shela. Toch jud sferot de olama atzilot. Kijk nou wat hij zegt ons. En deze malchut, malchut van Adam Kadmon, daalde af en bedde zich in, besot zijn door haar zeven onderste sferot. Ze bedde zich in binnen tien sferot van de wereld, van de wereld Atzilut. Oké? Okay? Kijk goed. Op die manier, waar alles wordt, later zullen we zien, alles wordt op die manier geschapen. Kijk. Dus, malchut van de hogere. Drie sferot blijven boven. En de onderste sferot, zeven onderste, die vallen in, die worden die worden ingebed in de tien sferot van de lagere. Duidelijk? Zo hebben we dat geleerd. Dat is niets nieuws. Duidelijk, ja? Dus, maar belangrijk wat voor ons is, dat het chogma, omdat chogma moest geproduceerd worden, ja? De wereld dat ziel is chogma. Daarom werd chogma ingebed in malchut. We gaan verder. We haya ze kidei lekasher Adam Kadmon baulam atzilut. En dat was, waarom is dat wat? We haya ze, en dat was om Adam Kadmon te verbinden met de wereld atzilut. Zie je? De verbinding moest zijn. Hoe anders, hoe kan het anders zou dat? Hoe kan het anders zo dan de verbinding zijn tussen de werelden? Dus altijd malchut van de hogere doet haar zeven onderste sferot zakken naar de onderliggende trap treden. Duidelijk? Op die manier kan het lager en lagere trap treden omhoog klimmen. Ja, anders zou dat niet kunnen. Duidelijk? Punt. Waar de rach ze bachol olam waolam. Kmoshe achtov bezat Hashem. En zo zegt hij in alle werelden dezelfde. Zoals ik zal beschrijven met Gods hulp. Verosh zo amalchut she hem zes gar sheba nisharu vemekumam. Hij zegt tegen ze, en het hoofd van die malchut, en het hoofd, weten we wat het hoofd is, keter chokma bina, en het hoofd van die malchut van hem, van de Adam Kadmon, malchut van Adam Kadmon, gar sheba, dus gimel rishonot, kar is gimel rishonot, drie eerste sferot, gar is drie eerste sferot, yeah. gar is afkorting van gimel rishonot, drie eerste daarvan, nisharu vimekumam, die bleef op hun plaats. Waar op hun plaats? Boven de parsa, boven de tabor. Ja? De drie bovenste van de malchut zitten altijd boven. En de zeven onderste van de malchut, die zaken naar beneden. En daarom drie bovenste van de malchut altijd kunnen ontvangen licht. Ja, dus de bovengedeelte van de malchut kan wel licht ontvangen, maar de onderste niet. Ja. Zien we dat als neven kennis wat we nu genomen, wat we nu geleerd, dat altijd maar goed drie bovenste zitten dan, zijn altijd in een hogere traptreden. Dus ze kunnen wel dwangen. En de onderste niet. Onderste zeven niet. We zat. Punt. Zes. Nee, punt. We zat. Nog één zinnetje. Shehem. Gufadile. Shel zijn. Jmei Breshit. Hem. Zeven. Niet lapshu. Bayut Sverode Atsilut. Kijk wat hij zegt ons. Alleen dat om te lezen is voldoende. We zat en zeven onderste sferot. Die zijn het lichaam van haar. Van Malchut. Want zeven onderste is altijd lichaam. Ja of niet? Zeran Pintos Malchut, dat is dan lichaam. Of lichaam, betekent hele lichaam. Tot met voetjes. De zeven onderste sferot die haar lichaam is. Van die Malchut van Adam Kadmon. En de zeven onderste sferot die zijn Gufadila, die zijn dus haar, inderdaad, haar lichaam. En die zijn zeven dagen van Breshit. Dat zijn ook de zeven dagen van het begin van het scheppingsproces. Van het scheppingsproces. Geweldig iets wat hij ons vertelt. Hem, die zijn ingebed in tien sferot van het Atsilut. Zien we nu wat die zeven dagen van de schepping is. Want alles wat boven de ak zijn nog geen kilim. En wat we zien nu, dat drie bovenste sferot van de Malchut van Adam Kadmon blijven boven de tabor. En zeven onderste van de Malchut van Adam Kadmon zijn ingebed in tien sferot van het Atsilut. En die zeven onderste sferot die dan onder de tabor zijn ingebed in tien sferot van het Atsilut, die zijn dat zijn de wortels. Hij zegt nu dat zijn de zeven dagen van de schepping. Oké? Is dat de ketter van Atsilut? Nou, die zijn die vallen in de ketter van Atsilut de ketter van Atsilut is omhulsel daarvan. Maar deze is dus ingebed. Dus die zijn ingebed in tien sferot van het Atsilut. Oké, okay? Ingebed. Altijd moeten we zien, iets wat binnen is, wat hoger is, ja, is ingebed in iets wat lager kwalitatief is. Oké? Okay? Ja. Dus die zeven onderste sferot, die zijn als het ware de ziel van het Atsilut. En dan, ja, we hebben altijd gezegd, alles wat binnen is, is de ziel voor iets wat omhulsel daarvan is. En het Atsilut is omhulsel, lichaam, belichaming, ja, lichaam waarin die zeven onderste sferot zitten als ziel daarvan. Duidelijk? Dus de ziel van het Atsilut, laten we zeggen, net zoals bij mens, hebben wij ziel en lichaam. Zo ook in de werelden ook hetzelfde. Dus die zeven onderste sferot van Malchut, de Ak, die zijn ziel, of de innerlijke, het innerlijke wat leven geeft. Ja, net zoals bij ons leven geeft de ziel, zo ook de straling. Hoe komen ze aan de straling? Door die wat binnen is. Ja? Dus Atzilut zelf, de 10 sferot van Atzilut, is net zoals een lampenkap. Ja? 10 lampenkappen. En daarbinnen straalt één lampje. En dat zijn die 7 onderste sferot van, duidelijk, van 7 onderste sferot van de maalgoed van de Adam Kadmon. We hebben geleerd, geweldige dingen hebben we nu geleerd. Een paar zinnen hebben we niet meer nodig. Hè. Alles moet helpen. En als we zo wat we hebben nu geleerd, is geweldig wat is ons, ja, wat het ons gegeven is. Ja. 3 sferot altijd van maalgoed blijven boven. 7 onderste sferot van de hogere altijd vallen. Doet er niet toe waar het is. Over welke sfera we spreken. Precies hetzelfde is. 7 onderste die inbedden, die zich inbedden in 10 sferot van de onderste trap treden. Duidelijk. En die worden dan tot ziel, tot innerwendige deel, die stralen dan binnen die 10 sferot van de lagere trap treden. En dan verder gaat het verder naar allerlei traptreden. Mooi, hè? Als we dat weten al, hebben we al die verbanden tussen al die werelden gelegd. We blijven dus op de pagina 20, een paar regeltjes verder, na het punt van de regel 7. Goed, enkele regels geleerd, geweldig. Hoe we leren belangrijk, en niet waar, hoeveel we leren. Op de andere scholen, ze zouden dan nu al 2 pagina's hebben gelezen, alles nu al. Dus, ik ken dat niet, het systeem. En nu even nog, hebben we al nu al iets voor, hoe heet het, voor de slogan van de dag. We zijn nog niet, we zijn pas inleidende stukken. Doorgelopen nog. Maar toch zien we toch bepaalde tekenen daarvan. Ja? Dat probeer eens. Dat de Jetse raar, dat je die niet in één keer door hebt, want hij heeft ook het tegendeel is ook. Ja, dus. Dat ten eerste moeten we goed weten wat hij ons vertelt, ja, dat alles in één mens is. Rechts van de mens is het goede beginsel en links is het slechte beginsel. Daarom heeft de mens ook het hart, dat ook uit twee bestaat. Rechterhelft van het hart, in de rechterhelft van het hart is geen bloed, geen bloed. Ik bedoel, het is niet pompt. Maar linker wel. Dus dat betekent ook dat het rechterhelft is dan het goede beginsel, als symboliseert als het ware, of overeenkomt met het goede beginsel, en linkerhelft met het slechte beginsel. Ja? Ook hebben we ook in het hoofd hebben we ook 2 helften, rechterhelft van de hersenhelft en de linker. Dus overal twee vinden we dat, niet overal waar we vinden, of soms 1, maar dan is het is. Maar 2 beginselen. Ja. En we hebben geleerd dat die beide kunnen zich gedragen in, beide slaan aan in 2 situaties. Voor de daad en na de daad. Ja. Dus voor de daad probeert die jou af te brengen door mooie, rechtvaardige argumenten. Het is goed wat je gaat doen, is als je goed iets goeds wil doen, zegt het is goed dat je wil iets doen. Maar je bent niet geschikt. Of jij speelt comedie. Jij dit. Hij probeert je af te brengen daarvan. Jij werkt alleen voor mij, niet voor het schepper. Wees eerlijk. En dat is geweldig. Het is wie dat niet beleeft, ik weet niet. Ik beleef het nog elke dag. En je probeert steeds je af te brengen en zeggen. Steeds af te brengen, zelfs hij weet dat je al kan, en toch wel, toch het is Maar stap voor stap word je sterker. En na de daad is absoluut, is echt gevaarlijk wordt het. Maar nadat jij het goede hebt gedaan, je hebt je overwonnen. En dan komt hij bij jou en zegt hij dan, jij bent held, jij bent echt een flinke, jij bent een kerel. Jij bent een dat, jij bent echt een kanjer, jij bent in het geestelijke. Jij bent geweldig, jij bent tzadik, jij bent echt heilige. En daar moet je pas opletten dat jij niet op ingaat. Daarom hebben we gezegd, geen argumenten met niet praten met het onreine, met het slechte beginsel van jou. Geef hem iets wel. Je moet wel geven aan hem. Is dat te vergelijken met de paus die iemand heilig verklaart? Is dat dan ook? Dat is, nee, dat zou ik niet zeggen, nee. Dat zou ik niet zeggen dat paus iemand heilig verklaart. Ze doen het uit goede wil. Ze doen het wel omdat, dat is niet dat. Zelfs, kijk, in menselijke ogen is het heilig wat ze kijken naar de daden van de mens. Van iemand bijvoorbeeld. En hij heeft het goed gedaan, hij heeft de kerk gediend. En in plaats van bijvoorbeeld van een ridder van Oranje, geven dat. Dat is ook een verdienste. Dat de mens heeft verdiend. Dan geven ze hier op aarde, geven ze hem op aarde, geven ze hem beloning. Begrijp ik? Ja, ik begrijp. Een goede heilige zou dan zeggen van, een heilige, echte heilige zou dan, voordat hij doodgaat, zou die moeten zeggen van, in zijn testament van, absoluut mij niet tot heilig verklaren, God behoede dat jij dat doet, want dan zal ik mij schamen als ik dan in de hiernamaals kom. Begrijp je dan? Want hij zal dan zien pas in de hiernamaals hoe hij was in werkelijkheid. Hij ziet ook wel, de heilige weet erg goed hoe die is. Maar natuurlijk, door menselijke verdiensten, die heeft door de kerk gediend, of die heeft voor de synagoge gediend. Hier bijvoorbeeld in de Portugese synagoge hadden ze een paar jaartjes geleden iemand, die iemand hebben ze voorgedragen. Hij is 70 jaar geworden, weet ik niet hoeveel. Hebben ze hem voorgedragen, ridder van Oranje, ja? Hij is ook ridder van Oranje geworden. Hij snapt geen woord in wat je leest. Hij was voorlezer daar. Hij was een goede man trouwens. Maar hij snapt geen woord in wat hij las als voorlezer. Ik weet wat ik zeg. Geen woord doet er niet toe, maar hij wist wel dat te doen. Zoveel toegewijd aan de dingen. Ridder van Orde van Oranje. Dat is dat oké, maar omdat het aardse verdienst. Ja. Oké? Maar voorzichtig ook worden verdiensten. Ook daar moet je weigeren. Dat soort dingen. Of weigeren. Als je daarmee dient, denk dat die andere ook daarmee iets goed, dat de andere goed zal gaan. Dan misschien wel. Maar ook dan voorzichtig. Gaat alleen om jouw eigen ziel. Dus beloning. Voorzichtig. Niet vragen naar beloningen. Dat is onze test van ons allemaal. Geld voor geld, voor iets anders. Erg voorzichtig. We moeten erg voorzichtig ermee omgaan. Ja. We hebben geld nodig voor dat, voor andere dingen, voor dat. Toch altijd voorzichtig in het boekje, want het kan ons helemaal inpakken. Dus probeer dat ook. Steeds opletten of jij tevreden bent. Tevredenheid is goed, maar niet ingepalmd worden, niet ingenomen worden. Zelfingenomenheid betekent zelf, zie je dat? Zelfingenomenheid betekent jezelf, je laat jezelf innemen. Zelfingenomenheid betekent je laat jezelf innemen door Yetzirah. Let op en train en verifieer al jouw handelingen en wees voorzichtig. Prettige dagen nog de rest van het weekende.